Kaixo, olatzarregi naiz, aurrezkuntzako irakaslea. Audio honen bidez, atzera elikaduraren inguruko hausnarketa partekatu nahiko nuke zuekin. Atzera elikadurak edota feedbackak garrantzi berezia du edozein ikaskuntza prozesutan. Erabat baldintzatu dezake prozesu horretan zehar ikasle batek aurrera pausoak ematea ala porrotean murgiltzea. Hori dela eta, irakaskuntza arloko profesional moduan, arreta berezia eskaini beharko genioke arlo honi. Az gaitezen bada, hausnarketarekin. Feedback egoki barik, ez dago hobekuntzarik ikasketa prozesuan. Premisa horretatik abiatu behar gara gure lana antolatzeko orduan. Feedbacka ez dugu zuzenketa huts moduan ulertu behar. Haratago doa. Aurrari helarazi behar zaio zer egin duen ondo, zer hobetu dezakeen eta zelan eman ditzakeen aurrera pausoak hobekuntza bide horretan. Aurrezkuntzako umeak haien garapenaren prozesuaren fase erabakiorran daude. 0-7 urte bitarteko etapan izugarriak dira umeak eskuratzen dituen gaitasunak epe labur batean. Guk profesional moduan prozesu horri arreta handiz begiratu behar diogu. Eta umeak bere jokabide eta jarreren bidez bidaltzen dizkigun informazioak detektatzeko eta interpretatzeko gai izan behar gara. Gure feedbacka norabide horretan zuzendu behar dugula iruditzen zait. Hau da, lehenengo eta behin, ume bakoitza garapen evolutiboaren zein unetan dagoen ondo identifikatu, eta ondoren garapen horretan aurrera egin dezan eman aldizkiogun orientabideak eta laguntza era egokian helarazi umeari. Feedback hori, gonbidapen, proposamen, aholku moduan aurkeztea garrantzitsua da aurrezkuntza. Ez dezagun biolentatu umearen prozesua, eta horrela berme gehiagorekin lortuko dugu aurrak ikaskuntza esanguratsuago bat lortzea. Garapen evolutiboan zehar, umea hainbat kompetentzia eskuratzen joango da. Gelan lantzen ditugun proiektuek kompetentzia horietan aurrera pausuak ematen laguntzen diote aurrari. Proiektua hasten denetik bukaerara arte, hainbat momentutan erabiltzen dugun tresna da feedbacka. Hasiera batean, umeen aurrezagutzak jasotzen ditugunean, feedback ariketa garrantzitsua egiten dugu. Aurrezagutza horietan oinarritzen baikara proiektuaren ibilbidea zehazteko orduan. Aurrezagutza horiek erregistratu egiten ditugu, eta proiektuaren atasak garatzen goazen heinean, aurrezagutza horiei erreferentzia egiten diegu, aurrak zekiten hori zuzena ote den konprobatzeko edota zehaztapenen beharra dagoen ikusteko. Proiektuaren garapenak etengabeko hartu emana eskatzen digu. Ematen dugun pauso bakoitza aurretik dakitenarekin kontrastatu behar dugu. Planteatzen ditugun atasen plangintza egiten dugu aurrekin, eta plangintza garatzen goazen heinean gainbegiratu egiten dugu jakiteko orain arte zer egin dugun eta zer gelditzen zaigun egiteko. Zuzenketak eta moldaketak etengabeak dira. Egindako lana baloratzen dugulako eta egin beharreko hobekuntzak aztertzen ditugulako. Etengabeko feedback horren bidez, umeak ikaskuntza prozesuaren kontzientzia hartzen du. Dakien horretatik abiatu egiten da prozesua. Zer ikasi nahi duen identifikatzen eta zehazten laguntzen diogu. Ondoren, ikasi nahi duen hori lortzeko jarraitu beharreko bidea berarekin batera planifikatzen dugu urratsak ondo zehaztuz. Bidean aurrera goazela, planifikatutako urrats bakoitza gainbegiratzen dugu, jakiteko bide honetik goazen edota aldaketarik egin behar dugun. Eta azkenik, proiektuaren bukaeran egindako ibilbidearen errepasoa egiten dugu. Nondik abiatu ginen eta nora heldu garen ikusteko. Laburbilduz, proiektuen bidez lan egitea feedback ariketa etengabea dela esango nuke. Aurra bere ikaskuntza prozesuaren protagonista da, eta berak egiten du bere prozesuaren jarraipena eta ebaluazioa. Ondoan, irakaslea duela, bera gidatzeko eta laguntzeko. Eskerrik asko zuen arretagaitik, ondo izan eta laster arte.